Bay Davis romanı sizin için yazacak iyi bir sekreter bulamaz mısınız? Bazı romancıların böyle yaptıklarını duymuştum. Olmaz. Çok pahalı bir iş bu. Roger, sana yardım etmemi ister misin? Diye sordu Thomas Hudson. Evet, sen de resmini çizersin. Ha bu çok güzel işte, dedi genç Tom. Yapar mısın gerçekten baba? Bir günde yaparım, dedi Thomas Hudson. Michelangelo gibi baş aşağı çiz, dedi Roger. Kral George'un bile gözlüksüz okuyabileceği kadar kocaman yap. Çizecek misin baba? Diye sordu David. Evet, güzel. İşte duyduğum tek aklı başında söz bu. Çok güç olmayacak mı baba? Sanmam. Çok basit olacak belki. Kız kim? Bay Davis'in her kitabına koyduğu kız. Yarım günde yaparım, dedi Thomas Hudson. Onu baş aşağı çiz, dedi Roger. Açık saçık olmasın, dedi Thomas Hudson. Bay Bobby, bir tane daha içebilir miyim? Diye sordu Andy. Kaç tane içtin evlat? Yalnızca iki. İç bakalım. Bobby şişeyi Andy'ye verdi. Bana bak Hudson, o resmi ne zaman alıp götüreceksin buradan? Daha bir alıcı çıkmadı mı? Hayır, dedi Bobby. Burada da yer tutuyor. Üstelik sinirleniyorum resme bakınca. Buradan alıp götürmeni istiyorum. Yatla gelenlerden biri Roger'a, özür dilerim, o tablo satılık mı? Diye sordu. Sizinle konuşan oldu mu? Roger adamın yüzüne baktı. Olmadı. Siz Roger Davis misiniz? Ta kendisi. O resmi arkadaşınız yapmışsa ve eğer resim satılıksa onunla fiyatını konuşmak isterim. Siz de Thomas Hudson'sınız değil mi? Adım Hudson'dır. Tablo satılık mı? Hayır, özür dilerim. Ama barmen dedi ki, kaçıktır o. İyi bir insandır ama kaçıktır. Bay Bobby, bir cin daha içebilir miyim lütfen? Diye Andrew sordu. Elbette delikanlı. Bobby içkiyi verdi. Ne yapılmalı biliyor musun? Cin şişelerin üstüne o böğürtlenler yerine senin sağlıklı ve şirin yüzünün resmini koymalılar. Hudson, neden Andy'nin yüzünün çocuksu çekiciliğini yansıtacak bir cin şişesi etiketi çizmiyorsun? Bir marka çıkartırdık, dedi Roger. Koca Tom diye bir cin var. Neden bir de neşeli Andrew olmasın? Parayı ben yatırırım, dedi Bobby. Cini burada adada yaparız. Çocuklar içkiyi şişeleyip etiketlerini yapıştırıyorlar. Hem toptan hem perakende satarız. Zanaatçılığa dönüş olur bu, dedi Roger. William Morris gibi. Andrew, Bay Bobby, cini neyle yapacağız? Diye sordu. Balıklarla, deniz kabuklarıyla. Yat müşterileri şimdi ne Roger'a, ne Thomas Hudson'a, ne de çocuklara bakıyorlardı. Gözlerini Bobby'den ayırmamaktaydılar ve endişeliydiler. O tablo, dedi adamlardan biri. Hangi tablodan söz ediyorsunuz? Diye Bobby bir kadeh daha yuvarlayıp sordu. Üç hortumlu ve sandalın içinde bir adamın olduğu o büyük tablodan. Nerede? Diye sordu Bobby. Orada işte. Özür dilerim efendim ama sanırım yeteri kadar içtiniz. Burası saygın bir yerdir. Hortumlar ve kayıktaki adamlar pek bizim tipimiz değildir. Şuradaki resimden söz ediyorum. Lütfen beni daha fazla kışkırtmayın efendim. Orada resim falan yok. Eğer olsaydı barın üzerinde olurdu ve resimde de olağan bir biçimde sırt üstü uzanmış çıplak bir kadın olurdu bu. Ben şuradaki resimden söz ediyorum. Neredeki, hangi resimden? Şurada işte. Size seve seve midenizi rahat ettirecek bir Bromo Seltzer hazırlayabilirim efendim. Ya da bir çekçek arabası çağırayım isterseniz. Çekçek arabası mı? Evet, kahrolası bir çekçek arabası. Siz de çekçeksiniz. Yeteri kadar da içtiniz. Bay Bobby, dedi Andrew kibarca. Ben de yeteri kadar içtim mi dersiniz? Hayır yavrucuğum, elbette ki hayır. Al iç bakalım. Teşekkür ederim Bobby. Bununla 4 oluyor. 100. olsun, dedi Bobby. Sen benim gururumsun. Adamlardan biri resmi satın almak isteyene, ne dersin gidelim mi artık Hall, dedi. Ben o resmi satın almak istiyorum. İnsaflı bir fiyata verirlerse tabii. Ben buradan çıkmak istiyorum artık, dedi birincisi. Eğlence de bir yere kadar. Küçük çocukların içmesini seyretmek hiç hoş değil. Barın kapı tarafındaki sevimli sarışın Bobby'ye, o çocuğa gerçekten cin mi veriyorsunuz, diye sordu. Uzun boylu, çok açık sarı saçlı, sevimli çilli bir kızdı. Kızıl saçların çilleri değildi bunlar. Sarışınlar güneşte esmerleşince bunlar basardı tenlerini. Evet hanımefendi. Utanç duyulacak bir şey bu. Çirkin, ayıp ve de suç. Roger gözlerini kızdan kaçırdı. Thomas Hudson da önüne bakıyordu. Ne içmesini önerirdiniz hanımefendi? Diye sordu Bobby. Hiçbir şey. Hiçbir şey içmemeli. Haksızlık olur bu. Haksızlık da ne demek? Çocuğu alkolle zehirlemek haklı bir şey mi yani? Gördün mü baba? Dedi genç Tom. Ben Andy'nin içmesinin doğru olmadığını söylemiyor muydum sana? Üç çocuktan yalnızca o içiyor hanımefendi. Bu delikanlı içkiyi kesti. Bobby kadına durumu açıklamaya çalışıyordu. Üç oğlan çocuğu olan bir ailede bir tek kişinin aldığı küçük bir zevki önlemeye kalkışmak haksızlık olmaz mı sizce? Haksızlık ha? Siz bir canavarsınız. Siz de. Diye kadın Roger'a döndü. Sen de öylesin. Dedi Thomas Hudson'a. Korkunç insanlarsınız hepiniz. Nefret ediyorum sizden. Kadının gözlerinden yaşlar akıyordu. Sırtını oğlanlara, Bobby'ye çevirip yanındaki erkeklere ''İçinizden hiçbiri de bu konuda bir şey yapmayacak mı?'' diye sordu. ''Bu bir şaka bence.'' dedi adamlardan biri. Partilerde tuttukları o kaba garsonlar gibi. ''Şaka değil. O korkunç adam çocuğa cin veriyor. Korkunç ve feci bir şey bu.'' ''Bay Bobby, benim sınırım 5 mi?'' diye sordu genç Tom. ''Bugünlük o kadar. Hanımı dehşete düşürecek bir şey yapmanı istemem.'' ''Çıkarın beni buradan.'' dedi kız. Daha fazla bakamayacağım. Kız ağlamaya başladı. Adamlardan ikisi onunla birlikte çıktılar. Thomas Hudson da, Roger da, çocuklar da keyifsizdiler artık. Gerçekten güzel olan öteki kız geldi yanlarına. Yüzü çok güzeldi. Temiz esmer teni ve kumral saçları vardı. Ayağında pantolon olmasına rağmen Thomas Hudson onun vücudunun da çok biçimli olduğunu görebiliyordu. Saçları ipek gibiydi. Yürürken dalgalanıyordu. Kızı daha önce bir yerde gördüğünden emindi. Gerçek cin değil, değil mi? Diye sordu kız Roger'a. Değil elbette. Gidip söylemeliyim bunu ona. Çok kötü oldu doğrusu. Kız kapıya giderken gülümseyerek baktı hepsine. Şahane bir kızdı. Eh, iş bittiğine göre bir Coca-Cola içebilir miyiz baba? Diye sordu Andy. Eğer o bayanı rahatsız etmeyecekse ben bir bira içerim baba, dedi genç Tom. Biraya bir şey demen sanırım. Thomas Hudson resmi satın almak isteyen adama döndü. Size bir içki ısmarlayabilir miyim? Çok sersemce davrandıysak özür dilerim. Hiç de değil, çok ilginçti, çok ilginç buldum ben. Şaşırtıcı, yazarlar ve sanatçılarla ilgilenirim oldum olası. Duruma göre konuşuyordunuz değil mi? Evet. Şimdi o tabloya gelelim. O Bay Saunders'indir. Dedi Thomas Hudson. Onu armağan olarak yaptım. Satmak istediğini sanmıyorum ama tablo onundur ve istediğini yapabilir. Saklamak istiyorum, dedi Bobby. Keyfimi kaçıracağı için lütfen kucak dolusu para önermeyin bana. Ama ben gerçekten istiyordum tabloyu. Ben de öyle, diye kızdı Bobby. Üstelik şimdi de benim. Ama Bay Saunders böyle bir yerde tutulmayacak kadar değerli bir tablo bu. Bobby iyice kızıyordu. Beni rahat bırakın. Dedi adama. Ne güzel eğleniyorduk şurada. Kadınlar çıkıp dağılmaya başlayınca berbat oldu her şey. Kadının niyetinin kötü olmadığını biliyorum. Olsun. Zaten kötü olmaması insanın keyfini kaçırır ya. Evde karım da hep iyilikten söz eder, iyilik yapar, canımı okur akşama kadar. İyi niyetin canı cehenneme. Şimdi siz de kalkmış, yalnız o istediği için tablomu satın almak istiyorsunuz. Ama Bay Saunders, siz kendiniz tabloyu istemediğinizi, satılık olduğunu söylediniz. O zaman dalga geçiyorduk. O zaman tablo satılık değil. Değil elbette. Ne satılık ne de kiralık. Bir gün satmayı düşünürseniz işte kartım. İyi, dedi Bobby. Tom'un evinde satmak istediği bazı tabloları olabilir. Ne dersin Tom? Sanmıyorum. Gelip görmek isterdim, dedi adam. Şu sıralarda hiçbir şey göstermiyorum. İsterseniz size New York'taki galerinin adresini vereyim. Teşekkür ederim. Şuraya yazar mısınız? Adam dolma kalemiyle adresi kartlarından birinin arkasına yazıp bir kartı Thomas Hudson'a verdi. Adam sonra Thomas Hudson'a teşekkür edip bir içki ikram edip edemeyeceğini sordu. Bana büyük tablolarınızın fiyatları konusunda bir şey söyleyebilir misiniz? Hayır, bu galericinin işi. Döner dönmez görüşürüm kendisiyle ama bu tablo da çok ilginç. Teşekkür ederim, dedi Thomas Hudson. Satılık olmadığından eminsiniz değil mi? İnsaf, dedi Bobby. Yeter artık. Tablo benim. Fikri ben verdim ve Tom da yaptı. Adam oyunun yeniden başladığını düşünüyormuş gibi dostlukla gülümsedi. Israr etmek istemiyorum ama... Israrın ta kendisi bu, dedi Bobby. Gel sana bir içki ısmarlayayım da unut bunu artık. Çocuklar Roger'la konuşuyorlardı. Devam ettiği sürece iyiydi değil mi Bay Davis? Diye sordu genç Tom. Fazla aşırıya kaçmadım değil mi? Güzeldi, dedi Roger. Dave pek bir şey yapamadı ama. Ben de tam bir canavar olmaya hazırlanıyordum, dedi Dave. Kızın yüreğine inerdi sanırım, dedi genç Tom. Çok sarsılmıştı zaten. Canavar gibi mi gelecektin üstüne? Göz kapaklarımı dışa çevirmiştim bile. Oyun sona erdiğinde yerimden kalkmak üzereydim. Öyle iyi bir kadın çıkmış olması talihsizliğimiz, dedi Andy. Ben içkiden daha etkilenmeye başlamamıştım. Bir daha böyle bir fırsat bulacağımızı sanmıyorum. Bay Bobby fevkaladeydi değil mi? Dedi genç Tom. Çok esaslıydınız Bay Bobby. Yarıda kesmek gerçekten çok yazık oldu. Komiser de gelmemişti daha. Ben ancak ısınıyordum. O büyük oyuncuların neler hissettiklerini çok iyi anlıyorum. Kız girdi içeri. İçeri girerken rüzgar kazağını vücuduna yapıştırdı, saçlarını savurdu. Kız Roger'a döndü. Gelmiyor ama toparlandı. İyi şimdi. Bizimle bir içki içer misiniz? Seve seve.